edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjscy deputowani za przełożeniem Brexitu. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Dwie siostry zaatakowane w Zakopanem przez nożownika. Jedna z nich nie żyje. Zespoły egzaminacyjne mogą zostać poszerzone o nauczycieli z zewnątrz. To odpowiedź resortu edukacji na zapowiadany strajk. Brytyjska Izba Gmin za przełożeniem Brexitu. Posłowie poparli uchwałę, która wzywa rząd, by poprosił Unię Europejską o odroczenie rozstania. 29 marca to data Brexitu. Posłowie stawiają krok ku zmianie tej daty. Wcześniej premier Theresa May deklarowała, że spełni wolę parlamentu. Każde ewentualne opóźnienie musi jeszcze zostać zaakceptowane przez Unię Europejską. Przypomnijmy, w Zjednoczonym Królestwie trwa impas polityczny, bo premier nie jest w stanie przekonać posłów do zaakceptowania wynegocjowanej przez siebie umowy regulującej warunki rozstania z Unią. Projekt przyjętej uchwały mówi o dwóch wariantach opóźnienia, technicznym i długotrwałym. Wszystko zależy od tego, czy impas uda się przełamać, czy posłowie w końcu zaakceptują porozumienie. Bo w takim wariancie mówilibyśmy o opóźnieniu trwającym około 3 miesięcy, potrzebnym do załatwienia ostatnich formalności. A drugi wariant, wariant bez umowy, jak ostrzegała premier, zwłoka może potrwać, tu cytat, o wiele dłużej. Co dalej? Jeżeli Unia zgodzi się na przełożenie Brexitu, oznaczać to będzie jedno. 29 marca nic się nie zmieni. Brytyjczycy pozostaną we wspólnocie. Z końcem miesiąca nie będzie twardego Brexitu, czyli wyjścia bez umowy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. W wyniku ataku nożownika w Zakopanem zmarła kobieta, druga została ciężko ranna. Nieoficjalnie podają lokalne media. Policja i prokuratura nie informują o tragedii z uwagi na dobro śledztwa. Do tragedii doszło w domu oddalonym od centrum miasta na zboczu Antałówki. Według dziennikarzy Tygodnika Podhalańskiego nożownik zaatakował dwie niespokrewnione z nim siostry. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zespoły egzaminacyjne mogą zostać poszerzone o nauczycieli z zewnątrz. Takie rozwiązanie przewidują projekty nowelizacji rozporządzeń Ministerstwa Edukacji, które skierowano do konsultacji społecznych. To odpowiedź resortu na zapowiadany przez nauczycieli strajk. Jesteśmy na etapie uzgodnień takiego rozporządzenia, mówi wiceminister edukacji Marzena Machałek. Mam nadzieję, że tego czasu dojdzie do porozumienia. Natomiast na wniosek dyrektorów szkół taka możliwość jest przygotowywana w rozporządzeniu, by mogli to być też nauczyciele z innej szkoły, bądź nauczyciele, którzy w tej chwili są nauczycielami emerytowanymi. Natomiast to jest prośba dyrektorów, dlatego że chcemy, by egzaminy się odbyły bez zakłóceń. Mam nadzieję, że się odbędą bez zakłóceń, a tego typu sytuacje będą wyjątkowe. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział, że strajk nauczycieli miałby się rozpocząć 8 kwietnia. Protest może utrudnić przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Sąd Najwyższy usunął z zawodu sędziego Sądu Apelacyjnego Roberta W., oskarżonego o kradzież sprzętu elektronicznego. Sprawą wrocławskiego sędziego zajmowała się Izba Dyscyplinarna, która, jak wyjaśnił rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, uznała, że jest on winien popełnienia dwóch czynów. Przypomnę, że były to kradzieże sklepowe, no tak powiem w największym skrócie. I orzekł najsurowszą karę dyscyplinarną za każdy z tych czynów i łącznie, czyli karę złożenia sędziego z urzędu. Ten wyrok jest nieprawomocny, będzie można się od niego jeszcze odwołać do sądu drugiej instancji orzekającego w tej samej Izbie Dyscyplinarnej. Sędzia Laskowski dodaje, że w ocenie sądu okoliczności sprawy nie budziły wątpliwości. O winie Roberta W. mają świadczyć m.in. zeznania świadków i nagrania z monitoringu. Do kradzieży sprzętu elektronicznego, takiego jak pendrive, głośniki, słuchawki i karty SD, miało dojść w lutym 2017 roku we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie otworzyło nową wystawę Zmierz się. To 40 nowoczesnych eksponatów, przy których użyciu można poddać swój organizm różnorodnym testom. Wystawa dotyczy najciekawszego tematu, czyli nas samych, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. My sami jesteśmy materiałem badawczym tej wystawy. Można zmierzyć proste rzeczy, jak wzrost i długość stopy, ale też wykonać bardziej skomplikowane pomiary, by zobaczyć, jak pracuje organizm. Możemy sami spróbować przepompować krew i zobaczyć, ile krwi pompuje serce w ciągu minuty. W otwarciu wystawy uczestniczyła m.in. wielokrotna medalistka w skoku o tyczce Monika Pyrek, która tym razem sprawdzała, jak daleko skoczy w dal. Trzeba stanąć, poczekać na sygnał. W tym momencie maszyna mierzy. Oj, słabiutko. Na próbach było 2 metry, teraz mam 1,80 m. Widać też zdjęcie, jak to wykonałam. Wystawa przyjechała do Warszawy z Centrum Nauki Technorama w Szwajcarii i można ją oglądać do 26 kwietnia 2020 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Michael Kiwanuka, Black Man in a White World. To jest to nagranie, które właśnie teraz dobiega końca. Otwieramy najnowszą płytę Toro i Moi. I to znowu będzie nadrabianie tego, co zostało opublikowane w czasach, w których podróżowałam. I zresztą dokładnie ten utwór, ta piosenka, jest jedną z tych, które dosyć często pojawiały się w amerykańskiej stacji NPR. No i w związku z tym, z moimi już wspomnieniami, jest złączona na zawsze. Ordinary pleasure, zwykłe przyjemności, ale takie rozciągnięte, maksymalnie rozciągnięte w czasie, między innymi o tym, Toro i Moi. Nagranie oczywiście z jego najnowszej płyty. Płyty, która, jak sam opowiada w wywiadach, zainspirowana była przede wszystkim taką energią, jaką można znaleźć w klubach, zwłaszcza kiedy w tych klubach gra się po to, aby ludzie się bawili. Baby, drive it down for me. Let me see you go 6 hours more through the playfield. Oh, oh. I don't need to beef. We don't need to go that low. I don't need to speak. You know that I'm bad with the words. Goddamn, how you just hurt. Head up in the sky with the birds. I like the way you do it right there. The way you flip it back with the stairs. You know I want you now. You know I want you right now, now this. You know I want you now. You know I want you right now, now this. You know I want you now. You know I want you right now, now this. You know I want you now. You know I want you right now, now this. You know I want you now. You know I want you right now, now now. Baby, drive it down for me. Let me know you gon' do it. Baby, drive it down for me. Baby, drive it down for me. Let me know you're gonna do it. Baby, drive it down for me. Oh, yeah, hit up your girlfriend. You know I want you now. I want you right now, numbness. You know I want you now. You know I want you right now, numbness. You know I want you now. You know I want you right now, numbness. Baby, drop it down for me. Let me know you gon' do it. Baby, drop it down for me. Let me see you go. Baby, drop it down for me. Let me know you gon' do it. Baby, drop it down for me. Let me see you go. Baby, drop it down for me. Let me know you gon' do it. Baby, drop it down for me. Let me see you go. Baby, drive it down. Jeszcze raz Toro i Moa z najnowszej płyty. Chess Bandik. Bandik naprawdę twierdził w wywiadach, że te kluby go inspirowały i naprawdę praktykował, grając DJ-skie sety i tu, i tam. Nawet odkładając promocję koncertową poprzedniego albumu na rzecz właśnie tego zanurzenia się w świecie, który niektórzy poznają pewnie trochę wcześniej niż on, no ale to jest jego doświadczenie, nie można go oczywiście oceniać. To raz jeszcze Soski, który powraca wczoraj dwukrotnie ze swojej debiutanckiej płyty, to dzisiaj jeszcze jedna wyprawa w tę stronę. Wow. taką wyprawę międzynarodową zaproponowałam do duszy. I co tam w tej duszy gra? Najpierw nasz polski producent Soski, który właśnie wydał debiutancką płytę Delicious Depression. Teraz Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Gratuluję naprawdę za każdym razem w myślach artyście tego pseudonimu, czyli Wielka Brytania. A zrobimy jeszcze skok do Niemiec w związku z Christianem Löferem, który już 5 kwietnia wydaje swoją najnowszą płytę. Zresztą to wydawnictwo świętować będzie w Polsce, bo 4 kwietnia gra w Tamie w Poznaniu, a dokładnie 5 kwietnia przyjeżdża do warszawskiego Nieba, ale z tego co wiem, to ten koncert już jest wyprzedany. W każdym razie przedsmak płyty brzmi tak. To teraz trochę wybiegniemy w czasie, jeżeli chodzi o kolejny utwór, bo za nami zapowiedź nadchodzącej płyty, a teraz posłuchamy wspólnie utworu, który nie jest oficjalnie zapowiedzią, po prostu znajduje się na płycie, której premierę zaplanowano na 31 marca. To jest, myślę, fajna sytuacja dla tych, którzy bardzo lubią to, co robi Bartosz Kruczyński. Zwłaszcza spodobała im się płyta wydana pod szyldem Pejzaż, bo oto nadchodzi płyta, na której doczekaliśmy się remiksów utworów z ostatniego dnia lata. Nie wszystkich, spokojnie, ale za to bardzo smakowitych. wszystko ma sens. Miło tak sobie powspominać ostatni dzień lata, prawie wiosną. To pejzaż, nagranie Wisła w remiksie specjalnie oznaczonym Karola Aleksandra. Te wszystkie symbole są widoczne na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam odsyłam poszukujących odpowiedzi na pytanie o tytuły i także o wykonawców. Skoro był remiks, to może przez chwilę jeszcze pejzaż w wersji oryginalnej. Najłatwiej się zaszyć i o tym nie myśleć. No trochę taka postawa chowania głowy w piasek. Pewnie bliska wielu osobom, ale czy koniec końców skuteczna? Nie wiem. Wiemy, że na zakończenie na antenie spotkają się artyści, którzy spotkali się także podczas koncertów. Bardzo żałuję, że Olafur, mimo że na niego czekałam, nie mógł z powodów usprawiedliwionych, rzecz jasna, odwiedzić naszego studia do kolejnego razu. A więc Olafur Arnalds, a potem Hania Rani, która czeka na ukazanie się swojej solowej płyty. To już naprawdę kilkanaście dni tylko, abyśmy mogli cieszyć się całym materiałem. Teraz mamy od Hani nagranie zatytułowane Eden. A zatem Olafur zaczyna, Hania kończy, a my dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.